Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Ja, det er med Tine Jersing Knudsen i dag og med Thomas Fugt, for det skal være løgn. Vi er to reportere i studiet for at fortælle en historie, som vi har arbejdet på gennem længere tid. Historien lyder, at Dansk Folkepartis højt profilerede folketingsmedlem Marie Krag blev forsøgt værvet af Ruslands efterretningstjeneste. Det skete i begyndelsen af nullerne i forbindelse med, at hun var udsendt til Moskva som assisterende forsvarsattaché. Marie Krag havde igennem længere tid et nært samarbejde med Sasha, som var den GRU-officer, der ville værve hende. De to skulle mødes i Sejrsparken i Moskva, efter hun var stoppet med at arbejde som assisterende forsvarsattaché på den danske ambassade i Rusland. Marie Krag var altså rejst til Rusland som privatperson. I de næste 55 minutter, der folder vi alt, hvad vi foreløbig ved om den her sag ud, og du kan stille os spørgsmål ved at skrive ind på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. For cirka 20 år siden blomstrede Danmarks forhold til Rusland. Der blev udarbejdet et samarbejdsprogram mellem dansk og russisk militær, og i referater fra dengang blev der talt endog meget varmt om samarbejdet. Alligevel kan vi her på Radio 24/7 fortælle, at den russiske efterretningstjeneste GRU forsøgte at værve folketingsmedlem Marie Krarup, der dengang netop var stoppet som assisterende forsvarsattaché på den danske ambassade i Moskva. I dag, i 55 minutter, fortæller de to journalister bag historien alt det, de indtil videre har gravet frem, om hvad der skete i Sejrsparken, hvor værvningsforsøget fandt sted, om Krarups relation til den GRU-officer, der forsøgte at værve hende, og om den danske militærmand, russerne ville have oplysninger om. Vi dykker også ned i, hvad GRU er, og hvilke begivenheder de har været involveret i de senere år. Og så gennemgår vi alle de spørgsmål, der efter mange måneders research fortsat er ubesvaret. Du kan sende alle dine spørgsmål ind på 42 600 247. Ja, Thomas, jeg må hellere få introduceret dig ordentligt, gravejournalist her på kanalen. Tak. Velkommen til. Tak. Velkommen i mit program med vores historie, skulle jeg lige til at sige. Ja, det synes jeg også. Thomas, vi har fået 55 minutter til virkelig at folde den her historie ud. Måske skulle vi starte der, hvor Kåre han også gør i de her 55 sekunder, nemlig i Sejrsparken. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad det er, vi ved om det møde i Sejrsparken? Jamen det vi ved med sikkerhed, det er jo, at der altså i begyndelsen af nullerne er et møde i Sejrsparken i Moskva. Og Sejrsparken, det er sådan en stor park i Moskva, som er sådan en form for mindested for Ruslands succes i 2. verdenskrig med en masse store, flotte monumenter. Og her skulle Marie Krarup altså dengang mødes med den her person Sasha, som altså på det tidspunkt var GRU-officer, altså en del af den russiske militære efterretningstjeneste. Det er det, der svarer til Forsvarets efterretningstjeneste i Danmark. Hun skulle mødes med ham, og til det her møde her, der opstår der så lige pludselig det, man kalder et værvningsforsøg. Altså, den her GRU-officer Sasha går lige pludselig til Marie på en helt anden måde, end han måske har gjort tidligere. Og han har også følgeskab af to andre officerer fra FSB, som er den føderale efterretningstjeneste i Rusland, og som svarer til PET her i Danmark. Og der opstår så en situation, hvor at Marie Krarup altså bliver bedt om at udføre en konkret opgave for russerne. Og det er en opgave, som kommer til at involvere en, hun kender rigtig godt. Det kommer til at involvere Carsten Møller, som var hendes tidligere chef på ambassaden i Moskva, og som på daværende tidspunkt var skiftet til en stilling i Forsvarsakademiet i Danmark, en ret højt profileret stilling i det danske forsvar. Det er det, der sker i Sejrsparken, og det, kan man sige, den episode er jo det, der danner centrum for hele vores afdeling i den her sag. Mm. Ja, det er ligesom epicentret, ikke? Hvor det egentlige værvningsforsøg er, og værvningen består jo netop i, at hun skulle udlevere nogle oplysninger om Carsten Møllers netværk, hendes tidligere chef, og altså give dem til den russiske efterretningstjeneste. Allerede her er der jo nogle ubesvarede spørgsmål, vi endnu ikke ved noget om. Vi ved ikke, hvorfor hun skulle mødes med den her GRU-officer i parken, efter hun var stoppet med at arbejde som assisterende forsvarsattaché på den danske ambassade i Moskva. Ja, måske vi lige skal prøve at tage den kronologisk, fordi Marie Krarup er uddannet sprogofficer, og i 1998 der får hun job som assisterende forsvarsattaché på den danske ambassade i Moskva. Her er hun, arbejder hun fra 1998 til 2001, altså cirka 3 år. Det vi ved, det er, at den her episode finder faktisk sted, efter hun er stoppet på den danske ambassade, efter hun er rejst hjem til Danmark. Så er hun altså tilbage i Rusland og i Moskva under en privat rejse, og det er her, hun åbenbart har et møde med den her GU-officer Sasha. Senere ved vi jo så, at hun henvender sig, hun indberetter jo faktisk den her hændelse til Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark, dem som vi kalder FE, og hun indberetter hændelsen hertil. Hvad der sker helt præcis her, det ved vi rent faktisk ikke. Vi ved ikke, om sagen får et efterspil, men vi ved, at hun i hvert fald stopper i forsvaret, efter at have været en del af det i rigtig mange år. Og hun skifter så over til det private erhvervsliv, hvor hun har nogle forskellige stillinger i House of Prince, den her tobaksgigant, og også Eksportkreditfonden. Så det er i hvert fald sådan det kronologiske tidsperspektiv her. Ja, Thomas, det kunne være, at vi skulle prøve at sætte den historiske scene på det her tidspunkt, fordi i dag der vil de fleste nok ikke genkende til, at vi har et noget anspændt forhold til Rusland på grund af forskellige sager. Den primære er selvfølgelig annekteringen af den ukrainske halvø Krim. Det er faktisk lige præcis i dag, 5 år siden, at Krim blev annekteret af Rusland, hvor dokumenterne altså blev underskrevet af den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Men på det her tidspunkt omkring årtusindskiftet, der er der en anderledes optimisme, har vi kunne læse ud af de aktindsigter, vi har fået fra de forskellige ministerier. Vi kan jo se, hvordan at man er meget ivrig efter at få et samarbejdsprogram op at køre med de russiske militære folk på den anden side, altså de modsvarende folk. Der er tale om, at man skal have en udveksling af folk, så skal de komme på besøg i Danmark, så skal der danske personer på besøg i Rusland, og så videre. Og så bliver der jo bare talt om en ny start, nogle meget konstruktive samtaler, og i hele taget så bliver der brugt nogle enormt positive vendinger, og i den forbindelse er det jo interessant at lære, at der så samtidig er foregået noget i den her stil. Mm. Og vi kan måske også lige komme ind på, hvad det var helt præcis Marie Krarups rolle var på ambassaden på det tidspunkt. Altså hun var så assisterende forsvarsattaché. I de første par år af den ansættelse, refererer hun til Carsten Møller, som var hendes chef på det tidspunkt. Han var forsvarsattaché, og hun var så assisterende. Og det er jo et arbejde, som jo på en eller anden måde svarer til at være almindelig diplomat på en ambassade, men i stedet for at have fokus på, hvad der sådan foregår nationalt i Rusland, så har man måske mere fokus på de militære forhold, der foregår i Rusland. Og det er jo det, man så på en eller anden måde rapporterer hjem til Danmark. Hvad foregår der på den militære scene i Rusland? Og der foregår rigtig meget. Det er jo et stort land, der har stor betydning globalt, ikke? Så det, var ligesom, det er ligesom det, der ligger i den stilling i at være forsvarsattaché. Ja, og så ligger der jo også i det, at man skal fortælle om, hvad der præcis foregår i Rusland, hvordan er det politiske klima osv., det skal man sende tilbage til Danmark, har vi kunne læse. Og så er det jo bare en del af arbejdet at have et godt forhold til de russiske militære folk. Mm. Og det er jo derigennem, netop hun har fået kontakten til den her GRU-officer, som hun mødes med i Sejersparken i Moskva sidenhen, hvilket vi selvfølgelig også er meget interessant. Thomas, der er jo... Ja. Jamen, jeg synes bare, det er vigtigt på den måde, vi lige får måske gjort klar, hvordan vi har arbejdet med det her, fordi det tror mange, der tænker, hvor ved I alt det her fra? Altså, det handler om efterretningstjenester. Det er jo noget, der normalt er meget, meget hemmelighedsfuldt og fortroligt. Og det er det jo stadigvæk, og der er jo mange ting, vi stadigvæk ikke kan få svar på. Men altså, vi har jo arbejdet igennem det her stykke tid og talt med rigtig mange kilder til baggrund, som det hedder, eller i fortrolighed. Altså, det vil sige, at det er kilder, vi ikke rigtig kan nævne navnet på, fordi det er sådan set en betingelse for at tale med dem, at de har ønsket at sætte os ind i, hvad der er foregået her. Og det er jo klart, at det er jo informationer, som myndighederne normalt gerne vil holde for sig selv, fordi det handler om, hvad kan man sige, simpelthen bare oplysninger, der er omgivet af fortrolighed. Men vi ved jo så det her fra flere forskellige kilder, som har fortalt os om de forskellige forløb, der er her, og det er den, hvad kan man sige, vi publicerer de her informationer sammen, og er så i stand til at kunne fortælle den her historie her. Og vi kan jo også fortælle, at Marie Krarup selv har været rent faktisk at bekræfte, at hun blev forsøgt værvet i starten af nullerne, men at hun også afviste og indberettede det til Forsvarets Efterretningstjeneste. Ja, vi kan jo lige prøve at høre, hvordan det lød, da du mødte hende over på Christiansborg i sidste uge, Thomas, og hun netop sagde det her. Jeg blev forsøgt værvet. Jeg afviste, og jeg meldte det til Forsvarets og Politiets Efterretningstjeneste. That's it. Ja, som sagde Marie Krarup, altså, og Forsvarets Efterretningstjeneste har jo også siden været ude og bekræfte, at de modtog en henvendelse fra Marie Krarup i 2002 i forbindelse med en privat rejse til Rusland. Noget andet, vi kan se på sms'en, som folk også går meget op i, det er, hvorfor skal vi høre det her? Mm. Hvis hun afviste rekrutteringsforsøget, hvorfor er det så overhovedet interessant at høre om? Altså, jeg vil jo til enhver tid mene og argumentere for, at det her det er en ret opsigtsvækkende sag, og derfor så er den simpelthen relevant at få fortalt. Det her har jo intet at gøre med, at vi sætter lighedstegn mellem Marie Krarups holdninger til Rusland, og så det faktum, at hun er blevet forsøgt værvet. Det her det handler om, at vi har en ret højt profileret politiker. Det kunne være hvilken som helst parti, hvilken som helst fløj. Men her er en politiker, som altså for en del år siden er blevet forsøgt værvet af den russiske efterretningstjeneste. Det er altså ikke hver dag, at man falder over den slags sager. Derfor så synes jeg, det er helt legitimt at gå i dybden med sådan en sag, fortælle, hvad der er sket. Har den haft nogle konsekvenser på sigt eller dengang? Det ved vi jo ikke. Der er stadig nogle ting, vi ikke kan få svar på af både efterretningsvæsenet, men også Marie Krarup. Men jeg synes, det er helt legitimt at dykke ind i sådan en historie. Mm. Og man taler jo rigtig meget om Rusland i dag. Altså, at det er en supermagt, som på en eller anden måde prøver at vinde indpas på forskellige måder. Og vi har over de senere år set en russisk efterretningstjeneste, som har været involveret i en række ret spektakulære sager. Så på den måde, så er det jo bare et puslespil til den måde, som den russiske efterretningstjeneste opererer på. Og på den måde, så synes jeg egentlig, at det er en ret interessant sag at beskæftige sig med. Det er selvfølgelig et personligt standpunkt, men jeg håber, at der er også nogle lytter, der synes, at det er fascinerende at høre om. Ja, og jeg tænker jo også, at lige i forhold til den her tid, altså hvor man ellers har haft et billede af, at forholdet med Rusland var rigtig godt, og man ville have et tæt og nært samarbejde, så er det jo interessant at vide, at der alligevel er foregået sådan noget fordækt noget, som at man har forsøgt at rekruttere en assisterende forsvarsattaché for et andet land. Thomas, vi har jo løbende valgt at fremlægge de her oplysninger fra nogle forskellige eksperter, der har forstand på Rusland, og det gjorde vi sidste uge for Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og han havde det her at sige om selve karakteren af det her hvervningsforsøg. Jeg synes, det lyder en lille smule voldsomt, og noget, hvor alarmklokkerne måske naturligt også ringer. Og det er fordi, det man typisk gør, det er jo, at man kultiverer en langsomt, altså man får opbygget et forhold, tillidsforhold, og så beder man måske på et tidspunkt om vedkommende kan gøre en tjeneste. Det kan være at skaffe information, som er frit tilgængelig, altså ligger åben på en eller anden hjemmeside. Noget, som vedkommende russisk agent i det her tilfælde for eksempel selv kunne gøre, men beder alligevel om det, og så på den måde får man langsomt opbygget noget, og så kan man måske på et tidspunkt spørge til noget, som er fortroligt på den ene eller anden måde, og de oplysninger, der bliver bedt om her til sydlandet, er jo allerede over grænsen, ikke? Fordi det er klart, at den slags må man ikke indsamle. Ja, det er altså Flemming Splidsboel, der fortæller, at det med at bede om oplysninger på den her måde, det er ganske meget at gøre. Og Thomas, vi har jo også interesseret os for, at den grund, altså hvordan hvad leder op til det her møde i parken, præcis hvordan er relationen mellem Marie Krarup og den her GRU-officer, som vi selvfølgelig nok skal fortælle mere om et øjeblik. Vi ved jo, at de kender hinanden fra noget frivilligt arbejde, skulle jeg lige til at kalde det. I hvert fald fra Marie Krarups side, så er det jo noget frivilligt arbejde, hun laver i en militær attachéforening, der hedder The Moscow Association of Military Attachés, forkortet MAMA. Thomas, hvad er det, vi kan fortælle om den relation, de har der? Jamen, MAMA, den her militær attachéforening, den findes stadigvæk. Det er en faglig og social forening, hvor alle de diplomater, militære attachéer, som er udstationeret i Moskva, de mødes og har noget socialt samvær. De tager på ture sammen ud til militærbaser rundt omkring i Rusland, holder frokoster sammen, receptioner, laver faglige ting, og fester holder de også. Og det var jo så sådan en social klub, hvor Marie Krarup altså så var sekretær i, dengang tilbage i begyndelsen af nullerne. Der var hun sekretær, og det betød altså, hun var med til at arrangere nogle af de her arrangementer her. Og det gjorde hun altså i samarbejde med den person, som hun altså så også senere blev forsøgt værvet af. Det var ham, som vi kalder Sasha, og han var jo, hvad kan man sige, officielt ansat i det russiske forsvarsministerium, og den afdeling, der hedder UVS. Men ved siden af var han altså så også GRU-officer, og det er jo så det, vi også kommer ind på her. Mm. Og de havde altså et ret tæt samarbejde Og vi har jo nogle citater, som vi kan prøve at læse op fra nogle af de folk, vi har talt med. Ja, der er nemlig en række diplomater, vi har talt med, som er anonyme af hensyn til sagens karakter. Der er en, der siger, hun havde altid travlt med Sasha og hans venner, men især med Sasha. Hun var sjældent sammen med de andre udenlandske attachéer, fordi hun brugte al sin tid med ham. Der er en anden, der siger, at alle vidste, at han og de øvrige mænd fra UVS var efterretningsofficer, og en anden siger, at man vidste, at dem fra Forsvarsministeriet var fra efterretningstjenesten. Lige præcis. Og vi ved jo så, at de har det her tætte kendskab og samarbejde med hinanden hen over en lang periode. Det må man jo så formode, det stopper jo så, da hun også stopper på ambassaden med Marie Krav i 2001. Men af en eller anden årsag, så mødes de jo så igen i 2002, hvor den her GU-officer, Sasha, altså så forsøger at være med Marie Krav sammen med de her to øvrige FSB-folk, som var til stede i Sejrsparken. Så det falder jo ind i den her klassiske metode, som vi hører, at mange efterretningstjenester jo arbejder ud fra, altså det her med, at man prøver at kultivere en person, før man ligesom slår til og spørger, om vedkommende ønsker at arbejde for en eller hjælpe med nogle ting. Det ved vi jo så nu, der har vi ligesom etableret, at der var altså et langt og godt kendskab og samarbejde mellem Marie Krav og den her Sasha-figur, før at man altså forsøger at få Marie til at hjælpe efterretningstjenesten. Ja, og vi vil jo rigtig gerne vide, altså, hvordan Marie Krav hun ser på det nære samarbejde, som de havde i den her periode, fordi vi jo gerne vil vide, hvordan var den her tid, der ledte op mod det her møde i parken? Hvordan oplevede hun selv den her kultivering? Og du forsøgte at få en kommentar fra hende, da vi ringede til hende i sidste uge, og det lød sådan her. Det er Marie Krav. Hej Marie, det er Thomas Fugten fra Radio 24/7. Hallo? Ja. Marie, jeg skulle bare høre, om du har lyst til at svare på nogle opfølgende spørgsmål om det her værvningsforsøg? Svaret er ingen kommentar. Okay, så det vil sige ingen opfølgende spørgsmål overhovedet? Du kan godt stille dem. Hvad var din præcise relation til Sasha? Og flere spørgsmål? Jamen, det er det ene, synes jeg, der er interessant at få svar på. Men hvad er de andre? Jamen, dem kan vi tage bagefter. Okay. Men svaret er ingen kommentar. Okay. Ja, hun smider altså desværre på. Thomas, vi har altså prøvet at få en kommentar fra Marie Krav, der er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, men hun har desværre afvist. Så det er jo... Det står jo hen i det uvisse. Ja, og jeg vil godt lige prøve at komme lidt i møde i forhold til de lytter, der skriver på sms'en det her med, hvorfor skal vi høre det her? Det er jo mange år siden, og I fører en hets mod Marie Krav. Altså, vi fører ikke en hets mod nogen som helst. Altså, vi har faktisk forsøgt at få Marie til at udtale sig om den her sag flere gange uden held. Vi vil gerne høre hendes fulde version af den sag her. Hun har jo allerede sådan set bekræftet dele af historien, men vil åbenbart ikke fortælle mere. Vi vil jo sådan set gerne vide noget om, hvorfor hun skulle mødes med den her person i den her park her, og hvad var det for en konkret relation, hun havde og samarbejde med den her person, Sasha. Og det er jo sådan nogle ting, der stadigvæk udstår, det ved jeg ikke, om vi nogensinde får svar på, men i hvert fald så er det noget, vi jo flere gange har forsøgt at få svar på i hvert fald. Ja, lige præcis. Så lad os da i stedet fortælle mere om Sasha. Vi ved jo faktisk ganske meget om ham, fordi vi undervejs i processen har sparet med at arbejde sammen med det britiske netmedie Bellingcat. Og i forbindelse med vores gennemgang af sagen og i vores research, så har vi altså samlet rigtig mange informationer op om den her mand. Vi ved jo, at han blandt andet lige har fyldt 61 år, og at han er født i en lille landsby i Hviderusland. Han bliver så i 1979 uddannet fra et russisk militærakademi, der ligger 750 km øst for Moskva, en kampvognsskole, så vidt vi er orienteret, hvor han endda er en afgangselev, som er en af de bedste fra sin afgang, har vi også dokumentation for. Så ved vi, at han arbejder undercover i nogle år for en turistvirksomhed, der hedder Tourist Limited, som er det, der lyder som en klassisk frontorganisation, hvor man kan arbejde uden for myndighedernes søgelys, som en efterretningshistoriker fortæller til os. Vi kan jo lige prøve at høre, hvad selv samme efterretningshistoriker Per Henrik Hansen han siger om Sasha, efter vi har forelagt de her informationer for ham. Det lyder som om, at vi har at gøre med en mand, der er firmaets mand. forstået på den måde, at han er jo filtret helt ind i den militære efterretningstjeneste i en sådan grad, at hans privatliv og hvad skal man sige, arbejdsliv, det flyder sammen. Så jeg kunne forestille mig, at han er en af dem, der dedikeret har kastet sig ind i arbejdet for GRU. Han gør et stort stykke arbejde for at skjule, hvem han er, og hvad han har baggrund, og hvad der er hans gøremål. Ja, og Per Henrik Hansen fortæller mere om den her front-end-virksomhed i det her klip. Vi kan ikke sige så meget om, hvad det er for nogle typer opgaver, han så arbejder med, men det er jo så i hvert fald ikke inden for det almindelige diplomatiske felt, hvor man jo tit ser mange af de andre efterretningsfolk. Jamen, så er de jo tilknyttet ambassaden med diplomatisk immunitet og med en dækstilling derinde. Altså, det her lyder jo som om, at vedkommende, han opererer helt uden for det her, hvad skal man sige, det normale synsfelt, hvor de lokale sikkerhedstjenester, de ikke rigtig er så opmærksomme. Og det siger jo lidt om, at så er det nogle særlige opgaver, han jo formentlig er involveret i. Ja, det var så Per Henrik Hansen, efterretningshistoriker, som her fortalte lidt om, hvad de her oplysninger siger om den her GU-officer Sascha. Der er også folk, der spørger os om, jamen, er det et problem at være tæt forbundet eller have et tæt samarbejde med sådan en person, som er i den militære efterretningstjeneste? Og til det kommer jo meget på situationen, kommer man på, hvad det er for et samarbejde, man har, om man krydser den røde linje i forhold til at udlevere klassificerede oplysninger, eller om man kommer for tæt på. Altså, det kan der være mange forklaringer på. Det er nok lidt en gråzone, må vi nok erkende. Men vi har jo snakket med en meget anerkendt britisk professor, der Mark Galeotti fra tænketanken The Royal Services Institute. Og han har jo sagt til os, at nu prøver jeg lige at læse op her. Ironien er, at diplomaterne skal dyrke menneskelige forhold til de lokale, men når det sker i Rusland, er det selvfølgelig altid den risiko, at det kan blive en sårbarhed. Diplomater skal være meget opmærksomme på netop det og undgå situationer, hvor det så meget som ligner, at der foregår noget upassende. En tæt personlig forbindelse med en russisk efterretningsofficer burde have været undgået også dengang. Så på den ene side, så skal man jo, eller kan man godt være venner med sådan en person her, men man skal være meget opmærksom på, at det ikke udvikler sig på en forkert måde. Ja, og det her er jo også noget, vi spurgte seniorforsker Flemming Splidsbrul om, da vi fremlagde oplysningerne for ham i sidste uge. Han siger også, at det jo ikke er mærkeligt, at Marie Krarup har haft et nært samarbejde til den her GRU-officer. Det, som er arbejdet for en assisterende forsvarsattaché, og som Tine Knudsen jo også forklarer det, det er jo egentlig at etablere og vedligeholde netværk, forbindelser til relevante institutioner og personer i værtslandet. Ligesom rydde sneen for, at man kan have et godt forhold. Se sig omkring, se hvad der sker, måske afrapportere, skrive nogle rapporter og sende dem hjem og forklare lidt om, hvad der sker i det russiske forsvar, hvad sker der politisk, hvad tænker de om forskellige forhold. Så på den måde er det naturligt, at man har en meget bred kontaktflade. Ja, og Flemming Splidsbrul, han havde det her at sige til, hvem den russiske efterretningstjeneste så udser sig, når de finder ud af, hvem der skal værves. Det vil være en kombination af dels, at vedkommende skal have en form for værdi, det vil sige, at de skal have adgang til noget information, som er interessant, og så skal der også være en form for tilgængelighed. Og det vil sige, at man skal ligesom kunne få en krog i dem på den ene eller den anden måde. Ja, sådan siger altså Flemming Splidsbrul til os her på Radio 24/7. Thomas, udover at Sascha der, han altså har arbejdet undercover i nogle år i den her turistvirksomhed, der hedder Tourist Limited, så får han så altså i 2000 den her officielle stilling i det russiske forsvarsministerium. Og det er jo en stilling, som han, hvor det ligner, at han er almindelig diplomat og har et almindeligt arbejde, men hvor han i virkeligheden er GRU-officer. Så det altså er sådan en måde at dække over, hvad han laver. Vi ved jo, at han stadig bor i Moskva nu. Mm. Vi ved ikke noget om hans nuværende aktiviteter, men vi ved, at da han forsøgte at værve Marie Krarup, der var hans militære rang oberst løjtnant, og han blev så siden forfremmet til at være oberst, hvilket var en ganske højt rangeret militærmand eller GRU-officer, som vi har med at gøre. Og vores kilder er altså som sagt anonyme af hensyn til sagens karakter, men de beskriver ham jo som en sød, meget social og festlig fyr, og der er også en, der siger, at man tit ikke så ham før ud på eftermiddagen, fordi han var træt efter festen fra dagen før. Det vi dog ved om ham, det er, at han i de sidste senere år har været direktør for et specialiseret byggefirma, som vi ikke kender flere detaljer til. Vi ved, at han har haft nogle forskellige konti på sociale medier, men dem har han slettet i 2017. Ja, jeg kan også lige tilføje, at vi jo selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra Sasse. Vi vil enormt gerne høre hans version af hele den her historie her. Man har altså ikke reageret på vores henvendelser. Vi har forsøgt på mange forskellige måder, men det har altså ikke været muligt. Jeg vil også lige tilføje, at vi kan jo står her faktisk med nogle billeder af Sasha, som vi jo faktisk er kommet i besiddelse af. Og den kan man også finde inde på Radio 24syv's hjemmeside og nogle af de artikler, vi har lagt ud om den her sag her. Og der kan man altså se billeder af den her person, Sasha, i uniform og også i forbindelse med sociale arrangementer i den her militære attachéforening. Ja, og der er altså som sagt stadig nogle ubesvarede spørgsmål, eller i hvert fald nogle spørgsmål, vi meget gerne vil have haft svar på fra Marie Krarup i forbindelse med den her sag, Thomas Fugt. Men det har vi altså ikke kunne få indtil videre. Vi vil som sagt meget gerne have vidst, hvordan det kan være, at de skulle mødes, efter at hun nu stoppede med at arbejde på den russiske ambassade, nej, den danske ambassade i Moskva. Hvis du sidder derude som lytter og har nogle spørgsmål til den her sag, så er du meget velkommen til at skrive dem ind til os på sms. Nummeret er 42 600 247. Fodbold FM er den intelligente fodboldfans favoritprogram. Fodbold kan være ekstremt grimt, men fodbold kan også være ekstremt smukt. Søren Hanghøj er anfører for et hold af de skarpeste fodboldhjerner. Fodbold skaber nogle følelser ind i kroppen, som er specielle og som er mindeværdige. Fodbold kan være en ørkenvandring, men vi sidder der jo alle sammen, fordi vi leder efter det der magiske øjeblik. Fodbold FM. Man skal høre Fodbold FM, hvis man elsker fodbold. Hver mandag klokken 21. På en gang et ekstremt simpelt og meget sammensat spil. Her på Radio 24/7. Du kan også allerede nu hente Fodbold FM, der hvor du henter din podcast. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. For cirka 20 år siden blomstrede Danmarks forhold til Rusland. Der blev udarbejdet et samarbejdsprogram mellem dansk og russisk militær, og i referater fra dengang blev der talt endog meget varmt om samarbejdet. Alligevel kan vi her på Radio 24/7 fortælle, at den russiske efterretningstjeneste GRU forsøgte at værve folketingsmedlem Marie Krarup, der dengang netop var stoppet som assisterende forsvarsattaché på den danske ambassade i Moskva. I dag, i 55 minutter, fortæller de to journalister bag historien alt det, de indtil videre har gravet frem, om hvad der skete i Sejrsparken, hvor værvningsforsøget fandt sted, om Krarups relation til den GRU-officer, der forsøgte at værve hende, og om den danske militærmand, russerne ville have oplysninger om. Vi dykker også ned i, hvad GRU er, og hvilke begivenheder de har været involveret i de senere år. Og så gennemgår vi alle de spørgsmål, der efter mange måneders research fortsat er ubesvaret. Du kan sende alle dine spørgsmål ind på 42 600 247. Ja, her i studiet der er jeg altså sammen med Thomas Fugt, gravejournalist her på kanalen, og det er os to sammen, der har gravet den her historie frem, som altså lyder på, at den russiske efterretningstjeneste GRU forsøgte at rekruttere Marie Krarup i begyndelsen af nullerne til at udlevere informationer om generalmajor Carsten Møller og hans netværk i Rusland. Med på en telefon til at gøre os klogere på, hvad GRU egentlig er, har vi nu dig, Mette Skak. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Ruslandsforsker og lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Og Mette Skak, hvordan adskiller GRU, som altså er den militære efterretningstjeneste, sig fra de andre efterretningstjenester? Ja, jeg vil lige understrege, at jeg er jo ikke specialist i den forstand, jeg har insiderviden. Altså det, jeg ved om emnet, det er noget, jeg har for frit tilgængelig faglitteratur og sådan noget. Men altså normalt så er det jo FSB, man hører mest om. Det var den efterretningstjeneste, som Putin har været chef for. Men i virkeligheden så er der mange forskellige, og uden at jeg skal gå ind på dem alle sammen, så er der jo til en vis grad en arbejdsdeling sådan, at FSB står for indlands efterretningsaktiviteterne, og GRU står for den mere specifikke militære efterretningsaktivitet. Men altså, det er ikke nogen knivskarp arbejdsdeling, blandt andet fordi vi ved, at de russiske efterretningstjenester, de indbyrdes af rivaler om ressourcer og kappes om at opnå Putins gunst osv. Mm. Hvis man ser på GRU som den her militære efterretningstjeneste, som altså har eksisteret siden Sovjetunionens tid også, hvordan har den så arbejdet gennem tiden? Hvilken rolle har GRU spillet? Altså man kan sige, at den altid har været der, også tilbage i sovjettiden, og det pudsige er jo, at bortset fra, at GRU siden 2010 officielt kun hedder GU, så er det sjovt jo, at den har bibeholdt sit navn fra sovjettiden, og det antyder lidt, at der er sådan temmelig meget kontinuitet tilbage til sovjettiden. Men ellers så har den stået lidt i skyggen af de andre efterretningstjenester, og specielt stået i skyggen af FSB. Men en vestlig efterretningsekspert som Mark Galeotti betragter jo Ukraine-krisen i 2014, altså konkret annekteringen af Krimhalvøen, som GRU's finest hour i den forstand, at var de lige pludselig meget synlige som aktører i marken. Mm, og det er jo faktisk 5 år siden i dag, lige præcis som Thomas og jeg, vi talte om lidt tidligere i udsendelsen, at den her annektering af Krim, den blev officiel. Der blev i hvert fald underskrevet et dokument i Moskva, så fra russisk side var den officiel, der kan man sige, det er selvfølgelig ikke noget, man har anerkendt fra den vestlige verdens side af. Men Mette Skak, betyder det, at GRU er mere betydningsfuld i dag, end FSB er, eller hvordan? Altså, vi vil jeg nu slet ikke gå, men altså i og med, at Rusland er mere aktiveret på udebane i Ukraine og i Syrien, og så i øvrigt også i kraft af Skripal-attentatet i Storbritannien, og så er der også det med GRU's rolle i forbindelse med hackingen af det amerikanske præsidentvalg. Eller ja, der er flere forskellige episoder, hvor det i højere grad har været GRU, der har været fremme i skoene, end de andre efterretningstjenester. Ja, det er jo altså også to ganske markante kendte sager, du lige nævner der, Mette Skak, altså attentatforsøget på den tidligere dobbeltagent Sergej Skripal i marts sidste år i den engelske by Salisbury, og så hackingen af det her præsidentvalg i USA. Vi har talt med Per Henrik Hansen, der er koldkrigshistoriker og Ph.D. i efterretningshistorie og leder af Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Vi skal lige høre et lille klip med her, hvor han fortæller, at GRU har sat sine spor i den vestlige del af verden. Man begynder at se flere og flere sager, hvor det er GRU, der opererer i Vesten og bliver afsløret i forskellige sammenhænge. Det er måske et udtryk for, at man har brug for den lange og mangeårige erfaring, som GRU jo sidder med. Ja, Mette Skak, Ruslands forsker og lektor ved Aarhus Universitet. Hvis vi tager den finest hour, som Mark Galeotti, han kalder den her annektering af Krim, hvad ved vi så om GRU's rolle altså under annekteringen af Krim? Altså, det er jo konkret deres specialstyrker, altså de der spetsnaz, bemægtede sig kontrollen over Krimhalvøen ved at afvæbne de ukrainske officerer. Og så bagefter kom der så den her folkeafstemning om Krims tilhørsforhold. Og det, man har hæftet sig ved med hensyn til GRU, det er, at godt nok så havde de deres sædvanlige logo på skuldrene, men derudover så havde de ikke nationale kendetegn, så derfor så har man ligesom fortolket det her som en ny måde fra russisk side at føre krig på, hvor man sådan bevidst flyver under radaren. Der er nok sikkert flere lyttere, der kan huske, at det var de her grønne mænd, som de også blev kaldt, der pludselig stod ned på den ukrainske. Putins ord, de høflige mænd. De høflige mænd. Nå, okay. Ja, det er der nok mange, der vil være uenige med ham i, at de var det. Men Mette Skak, hvad ved vi om GRU's rolle i hacking af det amerikanske præsidentvalg der? Ja, altså... Det, som man har peget på, det er, at altså det er jo så hacking, der er den konkrete aktivitet, og der har man kunnet spore det til en hackergruppe, som man i jargonen kalder for APT-28 og APT står for. Sådan noget med noget med permanent threat, altså sådan at der er et fast mønster, og der har man så kunnet spore det til hacker, der er ansatte af Gru. Så vidt jeg har forstået, så er det nu alligevel en lille smule uvist, om det nu lige også var Gru, eller det var den egentlige udlandsspionage, som hedder SVR. Men i hvert fald en russisk principal på den ene eller på den anden måde. Ja, der er mange efterretningstjenester at holde styr på i Rusland, kan man høre, i hvert fald Mette Skak. I forbindelse med det her formodede giftangreb på den, eller det giftangreb, der var på den tidligere dobbeltagent Sergej Skripal, hvilken rolle spillede GRU så der? Ja, altså de her to berømte russiske turister, som så senere blev afsløret af Bellingcat som Gru-agenter, det var jo dem, der påførte den her nervegift Novichok på, det var vel dørene til Skripals bolig. Og det, i og med, at de så blev afsløret, så kunne man godt sådan få indtryk af, at det var sådan lidt Dupont og Dupont-agtigt, altså heltene fra Tintin, Dupont og Dupont. Men Galeotti understreger, at man skal være opmærksom på, at Gru, de vidste, hvad de gjorde, og hele sagen den er sådan et kraftigt signal fra Ruslands side til Storbritannien. Hmm. Mette Skak, Ruslands forsker og lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Lad os lige tage tilbage til Sejersparken i Moskva og det møde, der altså var i begyndelsen af nullerne mellem Marie Krarup, som på det tidspunkt ikke længere var assisterende forsvarsattaché, den her GRU-officer, der var kendt som Sasha, hvor at Marie Krarup altså bliver forsøgt værvet af Ruslands efterretningstjeneste og afslår det. Der er noget, vi endnu ikke har talt så meget om, og det er altså den person, som GRU de gerne vil have oplysninger om via Marie Krarup. Hans navn er Carsten Møller, og han har i mange år arbejdet for Dansk Institut for Internationale Studier. Han har været chef for Forsvarsakademiet, og så var han også Marie Krarups chef på den danske ambassade i Moskva. Vi har talt med Peter Ernsted Rasmussen, der er redaktør på forsvarsmediet Olfi, og han fortæller her, at Carsten Møller er en af de mest respekterede eksperter, når det gælder Rusland. Han er den dag i dag en af de fremmeste eksperter med viden og indsigt omkring russiske forhold. Og han er en af dem, der laver de skarpeste og mest nuancerede analyser, som jeg kender til om Rusland. Og han er en pensioneret generalmajor, som igennem 6 år chef for Forsvarsakademiet. Det var den stilling, han sluttede i. Det er en meget, meget fin og meget eftertragtet stilling, og det er jo den mest akademiske stilling, der findes i forsvaret. Og det er den stilling, hvor man har ansvaret for forsvarets uddannelser, ikke mindst officersuddannelserne for det, der hed stabskursus dengang, som i dag hedder Master i Militære Studier. Og man er den, der lægger linjerne for, hvordan forsvaret uddannelsesmæssigt skal være på omgangshøjde med den aktuelle situation. Og det er en fin og en eftertragtet stilling, som kun meget, meget dedikerede og dygtige officerer har fået. Ja, Mette Skak, hvad siger det dig, at den russiske efterretningstjeneste var interesseret i oplysninger om netop en mand som Carsten Møller? Altså, jeg kan fuldt ud tilslutte mig det, der lige er blevet sagt, at han er bestemt en meget, meget vidende Ruslands ekspert. Han har skrevet en bog om Rusland, som hedder Fra Kaos til Putin, og der kan man mærke, at han virkelig ruller sig ud med al sin viden og sine erfaringer og oplevelser i Rusland. Så der er ingen grund til at beklikke Carsten Møller, men man kan sige, at der, hvor jeg synes, det er allermest interessant, det er, at i første omgang, altså sådan som jeg har fået det gengivet af jer, i første omgang skulle de lokke hende til at udgive oplysninger om ham, og så i næste omgang hans netværk. Og det synes jeg måske er sådan det mest betænkelige i sagen. Ja, altså at de skulle gerne ville have oplysninger om hans netværk i Rusland. Hvorfor er det betænkeligt? Jamen, det siger jo sådan lidt om, hvordan sådan en efterretningstjeneste arbejder, altså at man sådan bruger det, som forskerne nogle gange kalder snibboldmetoden, at man via kendskab til en person finder ud af, hvem den pågældende så også synes, det er interessant at samtale med og sådan noget. På den måde, der kan man selvfølgelig godt sige, at spionage minder om diplomati. Det drejer sig om at opbygge relationer og fortrolighed og sådan noget. Men det er jo så også fordi, at det var noget, som man åbenbart må have forestillet sig i gru, at man på en eller anden måde kunne udnytte til det ene og det andet. Mette Skak, altså, kan man sige det på den måde, at det her det måske bare var sådan en tryktest af, hvad man kunne få Marie Krarup til? Altså, at det handlede mere om at se, hvad hun var villig til at hjælpe med, end at få noget info om Carsten Møller? Ja, det synes jeg egentlig godt. Og ud fra, hvad jeg har fået at vide, så har hun jo sådan set håndteret sagen korrekt ved at afkode det her som et værvningsforsøg, så at nu er grænsen gået. Nået. ja, lige præcis. Mette Skak, altså hvad tænker du ellers om, at GRU på den måde altså helt generelt forsøger at værve en person, som ikke længere er ansat på den danske ambassade i Moskva? Det kan sige lidt om, altså for det første, at de værver personer, det siger lidt om, at de stadigvæk er afhængige af det, som Sovjetunionen var afhængig af i mangel af teknologi, nemlig at få fat i nogle personer, der kan hjælpe dem med at få fat i de rigtige oplysninger, det som man i faglitteraturen kalder for human, altså menneskeborgerne informationer. Selvom hun set overfladisk set kunne have været en has-been, så er hun jo ikke en has-been i sådan et russisk efterretningsperspektiv nødvendigvis. Men hvad betyder det? Nej, men altså det, at hun, sådan som I fortæller, egentlig havde afsluttet sin tid på ambassaden, at det netop værvningsforsøg, der henlagt til, da hun var færdig der, det gør ikke nødvendigvis sagen til en bagatel. Men på den anden side, så vil jeg sige, at vi ved ikke så meget, så det er også for tidligt at sige, at det er meget mere end en storm i et glas vand. Det er sådan lidt uklart. Du skal i hvert fald have tusind tak for, at du vil være med indtil videre, Mette Skak, på at ligesom vurdere de her oplysninger i historien. Mette Skak, der er Ruslands forsker og lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det er jo dybest set interessant, Thomas Fugt. Jeg ved ikke, hvad du tænker, altså, når man hører det der med, at GRU de stadigvæk har brug for menneskelige kilder, menneskelige efterretninger, fordi i de senere år er de jo også kendt som nogle af de fremmeste hacker internationalt. De har jo blandt andet en gruppe, der hedder Fancy Bear, hvor de har stået bag nogle af de mest voldsomme hackerangreb rundt omkring i verden i øjeblikket. Der er jo også folk i det efterretningsverden, der mener, at det her med at have menneskelige kilder, det er måske endnu mere relevant og vigtigt den dag i dag, fordi at man simpelthen efterlader så mange digitale aftryk, når man beskæftiger sig online. Så på den måde så er det blevet endnu mere vigtigt faktisk måske at have gode kilder på jorden, som kan hjælpe uden at afsætte nogen eller efterlade nogen aftryk nogle steder. Lad os lige her til slut blive klogere på, hvem Marie Krarup hun egentlig er. Hun har været medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti siden 2011 og er kendt som en markant debattør i Ruslands debatten. Jeg tror ikke på, at Rusland har den der ekspansionistiske strategi, som der er nogen, der mener, at de har. Men det er jo blevet diskursen her i Europa. Det er jo det, man hele tiden siger. Det er det, man hele tiden siger i USA. Altså, man har jo lullet sig ind i en eller anden, eller man har talt noget op, som ikke eksisterer. I stedet for at prøve at se på de faktiske forhold, så har man bildt sig noget ind. Ja, det er et ud af mange citater, Marie Krarup har om Rusland, hvor hun har vagt opsigt. Brian Weikart, velkommen til. Tak. Du er politisk redaktør her på Radio 24/7, vores gode kollega. Hvorfor er Marie Krarup kontroversiel i debatten om Rusland? Jamen, hun stikker jo ud fra sit parti, hun stikker jo også ud fra sådan den almindelige opfattelse i Danmark, ved at våge at påstå, og så stikker hun jo ikke mindst ud fra vores myndigheder og efterretningstjenesters vurdering af Rusland. Altså der, hvor man, synes jeg, rigtig begynder at lægge mærke til hende, det var, da Forsvars Efterretningstjeneste nævner Rusland som en helt specifik trussel. I en trusselsvurdering, det kommer de med en gang imellem, og den seneste der står Rusland jo som det første, som en trussel, og der så er det jo klart, så stikker det jo lidt ud, hvis man hører, som hun siger her, jamen de har ikke nogen ekspansiv strategi, altså de angriber ikke nogen, og Krim har de da i hvert fald været i, det ved alle mennesker, der ser nyheder der, og på den måde har hun jo stukket ud, også fra sit eget parti. Ja, hun var forsvarsordfører fra 2011, da hun blev valgt ind i Folketinget, indtil for nylig, hvor hun blev integrationsordfører i stedet, og det var i september 2018. Og den officielle udmelding fra DF var, at hun blev forfremmet til integrationsordfører, men nogen mener altså, at Marie Krarups forhold til Rusland var for, eller hendes udtalelse om Rusland, var for kontroversielt til, at hun kunne fortsætte som forsvarsordfører. Her siger Marie Krarup for eksempel i Deadline, at hun ønsker, at Rusland skal være Danmarks kommende allierede. Vi ønsker selvfølgelig på lang sigt, at Rusland bliver en allieret, fordi Rusland er en kristen stormagt. De har de samme interesser, som vi har i den kamp, i det opgør, der kommer med islam og islamisering. De har en helt anden situation, men de udfordrer på en anden måde. Men det er da klart, at vi skal da ikke risikere en krig imellem to væsentlige magter inden for kristendommen. Det vil være ødelæggende, ligesom første verdenskrig. Ja, det er et ældre klip med Marie Krarup, hvor hun altså kommenterer på den konflikt, der allerede var under optrapning med Rusland dengang. Vi skal jo understrege alt, hvad vi kan absolut her, Thomas Vogt, at vi jo ikke prøver at sætte nogen forbindelse mellem et gammelt rekrutteringsforsøg på hendes holdninger til Rusland i dag. Vi forsøger bare at tegne et portræt af, hvem Marie Krarup er, hvorfor at hun har været en markant stemme i Ruslands debatten, som altså tidligere forsvarsordfører. Men Brian Weikart, politisk redaktør, mistede hun sin post som ordfører, fordi hun var for kontroversiel i sin udtalelse om Rusland? Ja. Ja? Ja. Altså, det siger jeg jo med det der med, at jeg ikke var i rummet, men jeg kan ikke se det på anden måde, simpelthen. Og det er jo også the saying i Dansk Folkeparti selv, ikke? Hun var kommet et sted hen, hvor partiet ikke var, og de kunne jo åbenbart ikke få hende til at bakke på sin holdning, og nu har hun jo fået, altså den nye, der er jo flere ting, der tyder på det. Den nye forsvarsordfører har jo en anden Rusland-linje, ikke? Og så fik hun jo det her integrationsordførerskab, hvor man kan sige, jo, det lyder som Dansk Folkepartis kernepolitik, men der er allerede markante stemmer, der har det. Det er Martin Henriksen, der snakker om udlænding. Hun er jo forsvundet temmelig meget fra debatten. Hun er blevet meget mere usynlig efter det her ordførerskifte, og det er jeg jo sikker på, var hensigten med det hele. Altså, det kan jo ikke siges meget tydeligere. Jeg tror, hun udkom med en bog for sidste år, tror jeg det var. Og nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Men den handler om Rusland. Ny kold krig hedder den. Ja. Yes, og der bliver Søren Espersen så spurgt af nogle journalister, hvem ligger egentlig linjen for Rusland i jeres parti? Jamen, det er mig, siger han. Hvis I vil vide, hvad vi mener om Rusland, så skal I spørge mig. Og det er jo det samme som at sige, at ordføreren på området ikke tæller for noget. Altså, så er hun jo reelt de facto afsat med den udtalelse. Det blev hun jo så også. Ja, det er jo i hvert fald nogle interessante kontroverser, der har været mellem Søren Espersen, der altså partiets udenrigsordfører, og så Marie Krarup som forsvarsordfører. Det er jo noget, der er sket flere gange, og alligevel så forklarer Krarup her i september 2018 til Radio 24/7, at hende og Espersen er enige i deres syn på Rusland. Jamen, der står jo her, at Søren Espersen og jeg, som er jo begge to af Dansk Folkeparti, at vi ikke skulle være enige. Det er vi. Altså, vi er 37 Dansk Folkeparti, der mener det samme. Ja, Søren Espersen, han udtaler dog til os her på Radio 24/7, at de måske alligevel ikke er helt enige, men at det ikke er noget problem. Nu er Marie Krarup jo ikke længere forsvarsordfører. Hun har fået integration som opgave her i de sidste måneder inden valget. Så det er sådan set ikke, det er sådan set et emne, hvor hun normalt ikke udtaler sig. Men der har der været en lang periode, hvor hun har forfægtet sine synspunkter, hvor man kan være inde i et langt, langt stykke, og så er der også ting, der ikke er. Men når det kommer til the bottom line, så er det altså mig, der sætter dagsordenen. Så er det rigtigt, når Marie Krarup siger, at i Dansk Folkeparti, der er alle enige med hende i hendes syn på Rusland? Jeg tror ikke, jeg er enig med alle i Dansk Folkeparti om alting. Jeg synes også, det er en meget kedelig gruppe at sidde i, hvis der ikke var nuancer, hvis der ikke var forskel på, hvor langt skal man gå, hvordan skal man agere osv. i forskellige situationer. Ja, Brian Weikart, sådan lyder det altså, når Marie Krarup og Søren Espersen diskuterer på en noget høflig måde. Betyder det her, at der i virkeligheden er en større konflikt i Dansk Folkeparti, end den, der kommer til udtryk? Jamen, de har jo løst den på den måde, at hun er væk. Ikke? Altså det, hun havde jo engang sit ordførerskab, sin platform at tale fra, det har hun jo ikke mere. Og vi hører hende heller ikke mere. Så den har de jo ryddet af vejen ved at fjerne hende fra den post, og så give hende noget andet, hvor der i forvejen er en anden, der siger en hel masse ting. Så på den måde er hun jo faret ind under gulvtæppet, eller hvad man skal sige. Og så er det jo løst. Altså, ja, hvad skal man sige? Altså, hun havde jo åbenlyst nogle andre holdninger til Rusland end vores efterretningstjeneste og partiet selvfølgelig, ikke? Fordi hun synes jo ikke, det var en trussel. Så det måtte man jo simpelthen forstå på hende. Altså, ellers så har hun da i hvert fald skjult det godt. Fordi de var jo ikke ekspansive, og jeg ved ikke hvad. Altså, det var jo en allieret, vi burde søge, og det var også noget med EU. Hun foretrak jo næsten, at EU blev lagt i graven, gerne med Putins hjælp, hvis det endelig var, så vi kunne få noget god frihandel i gang, ikke? Og det er bare, uanset hvad der ligger bag det, er alle mulige nuancer, så er det i hvert fald ikke noget, hun får udtalt, sådan så vi forstår, at hun skulle være på linje med det officielle Danmark og regeringen og DF i det her spørgsmål. Brindmark, tror du, at det her kommer til at have nogen betydning for Marie Krarups position i Dansk Folkeparti i fremtiden, altså den her afsløring om, at hun var udsat for et værvningsforsøg? Jeg tror, det kommer meget an på, hvad der ellers kommer frem. Altså, hvis der er noget, hun ikke har fortalt dem, så har det selvfølgelig, men allerede nu har det jo haft, som sagt, stor konsekvens. Altså, hun har jo ikke den position, hun engang havde allerede nu. Selvfølgelig er hun ud af krav familien, og det betyder en hel masse i Dansk Folkeparti. Så på det. Og hun er jo også rimelig gavet politiker, stærk retorisk og sådan noget. Men hendes position er jo slet ikke, hvad den har været allerede nu. Tak skal du have, Brian Markar, politisk redaktør her på Radio 24/7. Og her til slut vil jeg sige, at vi gerne vil i kontakt med folk, der har kendskab til sagen. I kan skrive til os på den krypterede mail, radio247 med bogstaver, snabel-a protonmail.com, og det er vigtigt, at man selv skriver fra en protonmail, og alle henvendelser bliver behandlet fortroligt, selvfølgelig. Det var alt, hvad Thomas Fugt og jeg havde om den her sag ind til videre i 55 minutter.